Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programındayız. Ben Derya Tolgay. Bugün her zamanki gibi çok kıymetli iki konuğumuz var. Ama öncesinde Dünya Mirası Adaları, Facebook, Dünya Mirası Ada Twitter ve Dünya Mirası Adalar Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz. Ve kayıtlarımıza da, eski dönem kayıtlarımıza da arşivden ulaşabilirsiniz. Şimdi nesiller boyu İstanbul ve Büyükada'da yaşayan Dermancı ailesinin yaşayan belleği dediğimiz İvi Dermancı ve adalar hakkında bize engin bilgisiyle rehberlik eden her zaman sevgili arkadaşımız Hüseyin Avni Özkan bu hafta konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamlar tekrardan. Teşekkür ederiz. Sizi programda ağırlamak çok hoş. Çünkü bu ağırlamanın sonunda bir de sahada biz birlikte bir canlı yayın turu yapacağız. Onu da birazdan duyururuz. Şimdi Büyükada'da her yıl 23 Nisan günü farklı dil ve dinlerden binlerce insanın bir araya geldiği Ortodoks Hristiyanlar için kutsal Aya Yorgi yortusunu hep kutluyoruz. İvi, senin anıların çok kıymetli. Çünkü kuşaklar boyunca burada yaşayan bir ailenin ferdisin sen de. Doğrudur. Ve Hüseyin, sen de tarihiyle bize bilgilendireceksin. Şimdi ben önce bir duyuruyu da burada yapmak istiyorum. Birlikte yapacağımız bu turu Dünya Miras Adalar girişimi olarak gerçekleştireceğiz bu turu. 21 Nisan Çarşamba günü adaların Aya Yorgi Yortu Belleği turu dedik buna. Evet, İvi Dermancı ve Hüseyin Avni'nin rehberliğinde. Bu Dünya Miras Adalar Facebook sayfasında canlı izlenebilir. Sonrasında ise YouTube'a zaten yüklüyoruz. Oradan da kaçıranlar takip edebilir. Tekrarlıyorum, 21 Nisan Çarşamba günü 14-15 arası. Herkesi bekliyoruz. Evet, ben çok konuştum. Sevgili Hüseyin, direkt sözü sana bıraksam. Tamamdır Derya'cığım. Şimdi adalar açıkçası benim için bundan 5-6 yıl öncesine kadar işte gençliğimizde vapurla gidilen, eğlenilerek, ondan sonra orada piknik yapılan, plaja gidilen Aya Yorgi Tepesi ise zorlu bir yokuştan sonra varılıp orada yemek yenen bir yerdi. Biz sonuçta Büyükada turlarında aslında çok fazla Büyükada'yı gezdirmezdik. Grupları getirir, faytona bindirir, onlar bir tur atarlar gelirler, sonra da bir yemek yer ve giderdik. Fakat bundan işte 4 sene oldu galiba, ilk keşif turunda sen de vardın. Adayı şöyle daha bir detaylı öğrenelim dedik. Yapı yapı, kilisesiyle, camisiyle, konakları ve köşkleriyle. İşte Büyükada'yı o zaman gerçek anlamda tanıdım diyeyim. Tabii Büyükada deyince akla ilk gelen Aya Yorgi Tepesi ve Manastırı. Şimdi öncelikle Büyükada'da tarihi yapılar söz konusu olduğunda maalesef şöyle bir talihsizlik var. Büyükada ve adalar fay hattı üzerinde ve yaklaşık 200 yılda bir tekrarlanan o çok güçlü depremler yüzünden adalardaki tarihi yapıların sürekliliği sürekli sakatlandı diyelim. Yıkıldılar, yeniden yapıldılar. Bu Aya Yorgi Manastırı'nın tarihinin de çok eskiye gittiği söyleniyor. Genel kabul 10. yüzyılda 963 yılında İmparator Nikefor Fokas iktidara geldiği, imparator olduğu yıl burada bir manastır yaptırdığı düşünülüyor. Fakat bu manastır daha sonra Haçlılar döneminde yıkılıyor. Fakat Ondan sonra tekrardan 4. Murat dönemi deniyor. O dönemde tekrardan oraya bir manastır yapılıyor. Fakat tabii tarihler tam kesin değil. Yani 1625 ile 1751 yılları arasında yapılmış deniyor. Hatta bir hikayesi de var. Belki İvi daha iyi bilir. Bir çoban bir ses duyuyor. Ondan çıngırak sesini duyana kadar tepeye çıkması isteniyor. Ve çıngırak sesini duyduğu yeri kazıyor ve Ayayorgi'nin kaybolmuş ikonasını buluyor. Deniyor ki o Haçlılar o manastırı talan ettiğinde, talan etmeden hemen önce manastırın rahipleri o değerli Ayayorgi ikonasını toprağın altına gömmüşler. Ve o şekilde yeniden bulunuyor. 1625 yılı 4. Murat döneminde bir manastır yapılıyor. Fakat sonra yine bir 1751 yılında tekrar orada kapsamlı bir restorasyon ya da yeni bir manastır yapılıyor. Fakat her şeye rağmen bugün orada gördüğümüz özellikle kilise, çünkü manastırın diğer bölümlerini göremiyoruz. Orada gördüğümüz kilise ise 1905-9 arası yeniden inşa edilmiş taş kilise. Yani tarihi çok eskiye gitse de maalesef kesintiler var böyle. Evet, bizzat o kilise binası 1909 yılında tekrar ibadete açılıyor. Zaten önde gördüğümüz Çan Kulesi de Abdülhamid'in halledildiği sene, son Çan Kulesi fermanlarından herhalde 1909 yılından. Bu arada Aziz Yorgi ya da Aya Yorgi ya da eski söylenişiyle Ayios Yeryios, diğer Hristiyan Aziz ve Azizelerine göre onun çok ayrı bir yeri var. Çok önemli bir aziz. Bir iki sebepten dolayı, bir Hazreti İsa'nın asker azizlerinden. Kendisi bir savaşçı ve en azından babasının Kapadokyalı. Hatta tam olarak Kayserili olduğu söyleniyor. Annesi de Kudüs yakınlarında bir kasabadan imiş. O yüzden Kapadokyalı ya da Kayserili diye geçer. 280 yılında doğdu söyleniyor yaklaşık. 303 yılında da zalim Roma İmparatoru Diokletianus döneminde Hristiyan olduğu ortaya çıktığı için işkencelerle öldürüldüğü söyleniliyor, inanılıyor. Bir de ikonalarında gördüğümüz bir ejder efsanesi var. Ejderha efsanesi. Onu bir atın üzerinde ve beyaz bir atın üzerinde elinde bir mızrakla ejderhayı öldürürken görürüz. Sanki böyle mitolojik dönemlerden kalma bir hikaye gibidir ki bu mitin benzerleri Yunan mitolojisinde de ve başka mitolojilerde de var aslında. Deniyor ki bir köye musallat olmuş bir ejderha. Sürekli buna her sene iki koyun veriliyor. Ve bir süre sonra genç kızlar kurban edilmeye başlanıyor ve Ayayorgi gelip bu ejderhayı öldürüyor. Hatta demiş ki ben ejderhayı öldürdüm ama korkmayın, sizin içinizdeki ejderhayı da öldüreceğim. Ejderha aslında yılan, büyük yılan, yani kötülük, şeytan. Yani bu burada sembolik bir anlatım da var. Ayayorgi her sene ölüm günü olduğu düşünülen 23 Nisan'da kötülüğü öldürür ve tüm dünyayı o siyah beyaz renginden çıkarır, yeşile ve dünyanın tüm renklerine bular. Kendisi yeşil adamdır diyebiliriz. Çünkü bazı ikonalarında o beyaz atının üzerinde, zırhının altında yeşil bir elbise vardır. O yeşil tek bir ton da değildir. Farklı tonlardadır. Yani Ayayorgi doğayı üstüne giymiş gibidir. Baharın müjdeleyicisidir. Onun için önemlidir. Ama aynı zamanda asker olduğu için özellikle mesela Haçlı dönemlerinde ayrıca o yüzden de popüler oluyor. Din adına savaşan askerler mesela akşam dualarında hem Aziz Dimitri hem de Aziz Yorgi'yi anarlarmış. Bu açıdan da haliyle çok önemli bir aziz diyelim. Ve normalde her 23 Nisan'da insanlar oraya geliyorlar, işte adaklar atıyorlar. Fakat ilginçtir, bu yortu her sene 23 Nisan'da kutlanmıyormuş bir takım sebeplerden dolayı. Onu da ben sevgili İvi'den yeni öğrendim. O söyler evet. Belki. Evet, şimdi o zaman biraz İvi'nin kendi belleğine, Aya Yorgi'ye ve Aya Yorgi yortusu ile ilgili söyleyeceklerine kulak verelim. Tabii ki Hüseyin çok güzel anlattı her şeyi. Ayorgi'nin o gün kutlanmamasının sebebi de ola ki Ayorgi günü Paskalya'dan önceye denk gelirse, yani oruç zamanı olduğu zaman öyle panayır falan yapılamayacağından Paskalya'dan bir gün sonra kutlanır. Yani eğer Paskalya, Ayorgi günü Paskalya'dan önceye denk gelirse Paskalya'dan bir sonraki gün kutlanır. Bu senede anlaşılan 23 Nisan'da yukarıda bir kutlama falan olamayacak. Çünkü evet. Bu sene Paskalya'mız 2 Mayıs'ta kutlanıyor. 2 Mayıs. Ortodoksların evet, Paskalya'sı. Benim çocukluğumda genelde 23, doğrusunu söylemek gerekiyorsa 23 Nisan'da okulumuzda 23 Nisan kutlamaları olduğu için pek yukarıya çıkma imkanımız olmuyordu. Değil mi? Okulda olmamız lazımdı okul törenlerine, 23 Nisan kutlamalarına katılmak evet. için. Ama Ayorgi'yi başka sebeplerle, başka günlerle yukarı çıkıp kutlardık. Ayorgi'den zaten dileklerimiz, istediklerimiz çoktu. Bütün dileklerimizi Ayorgi'den isterdik. Ayorgi de hiçbir zaman bizi kırmazdı. Çocukluğumun en büyük hayaliydi yani Ayorgi'ye çıkmak. Niye mi? Çünkü biz oraya eşeklerle eşek sırtında çıkardık. Ya. Ve o bizim en büyük keyfimizdi. Evden çıkar, annem hani Ayorgi'ye gideceğiz deyince biz pür neşe. Luna Park'a kadar yürür. İşte Luna Park'a varır varmaz sol tarafta bilirsiniz. Orada bir betondan ayrılmış evet. böyle bir kısım var. O eşek parkıydı zamanında. 30-40'a yakın böyle eşek bizi bekler. Hatta onun üstü kapalıydı. Şu anda maalesef o barınak gibi o şey kaldı. Yok. Evet, son iki eşek vardı. 2-3 senedir yok galiba, evet. Yok, 2 ay öncesine kadar da son 2 eşek kalmıştı. Onu da bir çıkarma gemisiyle gerçekten alıp yazdılar bir barınak. Evet, maalesef. İşte biz o Luna Park'a gider, annem işte bütün eşeklere böyle bir bakar. En uslusunu küçük kıza ayırın derdi. Biz de böyle pazarlığını da yapardı annem eşekçiyle. Eşeklere biner, yola koyulurduk. Eşekçi peşimizden böyle şeyle, nefes nefese, koştura koştura. Eşekler yolun sol tarafından giderdi. Sol tarafta da o zaman bitkiler o kadar yüksek değildi. Orası böyle benim gözümde bir uçurum gibiydi ve çok korkardım eşeğin sırtında. Evet. Hem çok keyifliydi, hem çok keyifliydi eşeğe binmek ama yani bir taraftan da korkardık. Neyse, yukarı çıkardık. Tabii eşekçiye parası verilir. Eşekçi bu sefer eşeğe biner, koşa koşa aşağı inerdi. Başka eşeklere, başka müşterilere servis yapmak için. Biz oraya vardığımızda tabii ilk işimiz kiliseye gideriz. Mumumuzu yakarız. Dileklerimizi dileriz. Adaklarımızı yapardık filan. Ayorgi hiçbir zaman bizi kırmazdı. Hatta, fakat Ayorgi'ye çıkmanın, evet Hüseyin hatta Bey. Hatta İvi bir adakta, farklı bir şekilde adakta bulunuyormuşsunuz tabii siz ki, orada. Tabii ki, tabii ki. Ama ne yazık ki işte o en güzel, benim için Ayorgi'nin en güzel kısmı şu anda herkese yasak ve kapalı. Orada bir Ayazma var. Fakat şu anda Ayazma'ya giriş maalesef yasak. Bir süre önce orada bir ikona hırsızlığı falan filan olduğu için o kısmı maalesef yasakladılar. Herkese açmıyorlar. Yani biz de artık giremiyoruz. En güzel kısım işte o Ayazma kısmına gitmekti. İşte kilisenin arka kapısından veya önde bir demir kapı vardır. Oradan girilirdi. Bir merdivenlerden aşağı inilir ve kilisenin arkasındaki bahçeye inilirdi. Orada hatta benim çocukluğumda kocaman da bir bina vardı. Bilmem hatırlar mısınız? O 1985 yangınında tabii, o bina, tabii. O bina maalesef yandı. Akilas Milas'ın da buradan dinleyicilerimize de tabii. Kocaman ahşap bir binaydı orası. Oldukça iyi bir kaynak o da Akilas Milas'ın Büyükada kitabı. Hatta Akilas Milas'ın kitaplarındaki resimlerde o panayırlardan böyle evet. Kalabalık resimler falan da görürsünüz. Binayı da görüyoruz. Binayı da görüyorsun. O bina maalesef durumda. Yandı. Şimdi orada onun yerinde kocaman bir teras var. Çok güzel bir teras var. İşte o merdivenleri indikten sonra sağ tarafta böyle küçük küçük şapeller vardı. En sonuncusunda Ayazma kısmı var. Tekrar oranın kapısı her zaman açıktı. Oradan aşağı inilir. Ve orada böyle bir küçük oda, bir minik bir kuyu vardı. Hala var tabii de. Bir kurna. Kurnanın 4 tane musluğu ve oradan Ayazma akardı. Kutsal su. Şişelerimizi doldururduk. Ondan sonra yan duvarda yeşilimsi mermerden yapılmış bir ayorgi. Mermerden bir ayorgi resmi var, ikonası. En güzel taraf oydu. İşte dileklerimizi biz o ikonanın önünde dilerdik. Elimize işte bir 5 kuruş, 25 kuruş, 1 kuruş gibi böyle bir para alıp duamızı yapar, haçımızı çıkartır ve o parayı ikonaya bastırmaya çalışırdık. O ikonaya yapıştı mı dileğimiz tamam, garanti olacak demekti. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Yani dilekler dedin ya ve sonra da orası kapandı. Bu 204 metrelik tırmanışta böyle ziyaretçiler dilekleri kabul olsun diye yani ismi de Azap Yokuşu. Buraya çıplak ayakla çıkılırmış değil mi? Böyle gönlünü açarak saf. Yani burada hiç düşünmeden işte makaralar, polyester, ipler, metrelerce kuşlara tuzaklar kuruluyor. O ertesi gün 24'ünde orman bir çöplüğe dönüyor ve bütün çaputlar plastikten, pet şişe plastiklerinden maskelerini bağlıyorlar insanlar, dilek diliyorlar. Ağaçların halini şimdi belki bu sosyal mecralarımızda da paylaştık, görebilirsiniz yani. Gördüm, sözler evet, yetmiyor evet. Zaten. Evet, bu inanış. Yani çok nereden çıktı? Çok önemli bir konuya parmak oldu? Bastınız. Yani benim bildiğim öyle bir şey bizim geleneklerimizde, yani Rum Ortodoks geleneğinde böyle çaput bağlamak, ip açmak, yok talihinin devamlılığı falan gibi böyle bir şey yok. İnsan dileğini içinden diler, ayorginin diponanın önünde adağını, dileğini diler, olur biter yani. Yani bunlar bana çok saçma geliyor. Hatta ben ayorgiye çıktığımda bir de böyle makaraları falan görmüş. Elimde bir makas vardır. O ipleri hepsini keserim. Evet, yani, 24'ünde bütün adalıların yaparım bir kısmı yani, bu işi yaparlar gerçekten. O kadar gerçekten saçma geliyor ki. Ve bu sanırım bu son 20 senedir falan çıktı. Bu böyle bir gelenek yoktu eskiden. Ama her geçen gün de muazzam bir şey. Çünkü artıyor, işler plastiğe evet. Döndüğü yani için plastik makaralar bile yani, plastikler falan. Bu doğa kirliliğinden başka bir şey değil yani. Ve hayvanlar ölüyorlar gerçekten. Aynen, kaç burada tane kediler, köpekler, o iplerin kuşlar arasında karışmış bir şekilde görüyorum yani, yazık günah. Evet. Yani bunu radyomuz aracılığıyla da söyleyelim yani. Bana bu çok evet. Saçma geliyor. Hani bunu da yani keşke herkes bu programı dinlese de böyle bir kirliliğe ya, sebep olmasa. Geçen sene de bir duyuru yapmıştık buradan. Hatta bunun için belediyeyi, buradaki kamu kurumlarını da göreve davet etmiştik. Orada bu işlerin bir panoyla anlatılması gerekiyor. Tabii. Belki bir iki görevliyle bunu neden yapmamaları gerektiği. Çok çok yani isteniyorsa da sadece belli bir yerde bir tane sembolik bir şey konulur. Oraya isteyenler bir şey bağlasınlar yani, çok da istiyorlar. Ama bütün orman ve bütün kirlilik ve bu hayvanların ölümüne maruz kalan şeyi anlamak mümkün değil. Ve hepsi çok polyester evet. İplik. Bir de bu gönlünden gelen saf şeyi bu kadar çer çöpün üzerinde niyetlendirmek çok enteresan. Öyleyse buradan bir şey söyleyeyim ben. Hemen şu an Ayayorgi'den bir adakta bulunalım. Bu bizim programımızı Türkiye'de yaşayan herkese ulaştırsın Ayayorgi. Bu sayede insanlar bilsinler ki oraya iple, makarayla çıkıp direkte bulunursanız o dileklerinizi derya ve ivi kesiyor. Haberiniz olsun. Bir gün önce de makara satışları yasaklansın. Herkesin dileği olsun, gönlünce olsun. Ama yani bu gezegenimizin insan olmanın özelliklerini kaybetmeden, iyilikleri kaybetmeden düşünerek gerçekten yapmak önemli herhalde. Tabii ki. Tabii ki. Ya şey, bir de şu, bir de en tepede bir ağaç var biliyorsunuz. En sonunda da o ağaca çaput bağlanıyor. Aslında bu da oldukça pagan, hatta şaman bir gelenektir. Tabii şey diyemiyoruz yani, bu bir takım pagan ve şaman ritüellerle tek tanrılı dinlerin hiçbir ilgisi de yok diyemiyoruz. Çünkü bu tek tanrılı dinlerin mensupları bu şaman pagan ritüellere de pek bir ilgi duyuyorlar açıkçası. Aslında o ağaç konumu itibariyle bir açıdan pagan inanışına göre tam olması gereken yerde. Çünkü insanlar o adaklarını ağaca bir çaput bağlayarak adıyorlar ve arzu edilen, genelde de o ağaçlar bir tepede ya da rüzgarlı bir yerde olursa iyi olur. Çünkü o rüzgar alıyor o insanların dileklerini, tabii eski pagan şaman inanışına göre, göklerdeki tanrılara ulaştırıyor. Aa, evet. O zaman Hüseyin, burada çok büyük bir problem var. Yani o çaputlu ağaçlar sanki neoliberal ekonomilerin anıtı gibi. Çünkü üzerinde dediğim gibi sadece plastik, polyester ve evet, maskeler asılı. Yani bunları kabul eden tanrılar. Veya tanrıçalar. Evet. Bir de ben şey gördüm, onu da söyleyeyim. Maalesef bu pandemi döneminde iş iyice zıvanadan çıktı. Ağaçlara ve yol boyuna, o ipliklerin bırakıldığı yol boyuna maalesef maskeler asılıyor. Hatta bir tanesini gördüm. Maskeyi iki dalın ortasına asmış ve o maske sanki bir beşik gibi olmuş. İçine de bir dal parçası koymuş. Anladığım kadarıyla bunu yapan beyefendi ya da hanımefendinin bir çocuk isteği var. Ama yani o kullandığı maskeyi o yol boyunca asmak, yani şu an gitseniz onlarca maske asılı orada. Evet, peki. Galiba programımızın sonuna geldik hızlıca. Bu sohbete pek doyulmadı ama bir son söylemek istediklerim varsa ekleyebilir misin? Vallahi benim tek istediğim bu, şu doğa kirliliğine bir son verilsin. Hatta o gün makara satışları yasaklansın derim. peki İvi, senin evet, adak adayıp da bizzat tuttuğunu hatırladığın bir adam var mı? Tabii ki var. Üniversiteye girmeden önce elimde para, Ayogine'ye gidip paramı yapıştırmıştım. Ve de tabii imtihanı da kazanmıştım yani. Evet. Evet, evet. Valla programımızın sonuna geldik. Hem duyurumuzla kapatalım, hem de ben programın başında hem sevgili İvi'yi hem de Hüseyin'i çok fazla tanıtamadım. Ama sosyal mecralarımızda kim oldukları ile ilgili bilgiler var. Bugün konuğumuz İvi Dermancı'ydı, nesiller boyu İstanbul ve adalarda yaşayan bir ailenin üyesi. Kendi deyimiyle şu anda esasında çok önemli bir müzisyen kendisi. Bunu o kadar uzun boyu değil. İvi, senin de sonra özel bir program yapacağımız için oraya saklayalım. Olur mu? Şarkılarınla beraber. Muammer Ketencoğlu da dahil olursa daha iyi olur. Kim? Muammer Ketencoğlu da, o da sizin programcınız. Tabii ki. Çok çok memnun oluruz. Harika bir program olur. Evet, sevgili Hüseyin Avni de kendisi özellikle adalar üzerine epey geziler düzenleyen ve bize de destek olan, hatta geçen sene Leventenler turumuzda da çok büyük katkısı olmuştu. Çok teşekkür ediyoruz ve şeyle kapatalım isterseniz, duyurumuzla tekrar. Evet. Dünya Mirası Adalar girişimi 21 Nisan Çarşamba günü adaların Ayayorgi Yortu Belleği turunu İvi Dermancı ve Hüseyin Avni rehberliğinde yapıyoruz. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından canlı izleyebilirsiniz. Saat 14-15 arası herkesi bekliyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Evet, bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepinizin. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.